Śpiew Grzegorz Wilk. Na fortepianie grał Viet Chung Nguyen. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Dziękujemy i zapraszamy. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. Na pikniku w Chełmie prezes PiS-u wskazywał na priorytety rządzącej partii. To bezpieczeństwo i suwerenność. Po przejściu burz ponad 35 tysięcy odbiorców kraju bez prądu. W stolicy Korei Południowej odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. To Zjednoczona Prawica jest formacją bezpieczeństwa. Potrafimy je zapewnić nie tylko w słowach, ale w czynach, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas pikniku rodzinnego w Chełmie wicepremier ocenił również, że w polityce unijnej konieczna jest obrona polskiej suwerenności. Prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował, że w sprawach bezpieczeństwa to jego formacja naprawia, jak mówił, nieodpowiedzialną politykę poprzedników. Rosjanie oczywiście bardzo się cieszyli z tego, że na wschód od Wisły ma nie być żadnego wojska, że to będzie można zająć właściwie jakby własne terytorium, że obrona ma być dopiero na Wiśle. Jarosław Kaczyński dodawał, że dzięki działaniom rządu dziś Polska jest nieporównywalnie sprawiedliwszym krajem niż 8 lat temu. Wicepremier zapowiedział też twardą politykę wobec Unii Europejskiej, na przykład w kontekście obrony polskich lasów. To jest, szanowni państwo, naprawdę bardzo łakomy kąsek i już próbują nam go wyrwać. Pozwolimy na to? To jest nasza własność. A formalnie kampania wyborcza rozpocznie się w najbliższych dniach. Do 14 sierpnia prezydent musi ogłosić datę wyborów parlamentarnych. Z Chełma Karol Darmoros, Polskie Radio. W Kuźnicy na Półwyspie Helskim na niestrzeżonej plaży topiły się dwie osoby. Nastolatek i dorosły mężczyzna. Ratownicy wydobyli z wody 16-latka. Nie udało się odnaleźć 51-latka. Zaginiony jest mieszkańcem powiatu włocławskiego. Kilka godzin wcześniej w sąsiedniej Jastarni również na niestrzeżonym kąpielisku utonął 54-letni mieszkaniec województwa opolskiego. Ponad 35,5 tysiąca odbiorców kraju było wieczorem bez prądu po przejściu frontu burzowego. Poinformował o tym na Twitterze szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. Najwięcej odbiorców nie ma prądu w województwach podlaskim – 18 tysięcy, warmińsko-mazurskim – 7,5 tysiąca i na Lubelszczyźnie – ponad 6 tysięcy. Prezydent Ukrainy w najnowszym nagraniu dziękuję wszystkim, którzy przybliżają zwycięstwo Ukrainy. Wołodymyr Zełenski apeluje jednocześnie, by nie zapominać, iż zwycięstwo nad wrogiem można osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem. Ukrainie potrzebna tylko siła. Ukraina potrzebuje tylko siły, tylko maksymalnej koncentracji na osiągnięciu zwycięstwa. Jeśli komuś wydaje się, że wojna jest gdzieś tam i że ktoś inny powinien ją wygrać, to trzeba wrócić do rzeczywistości. Tylko jako całość narodu uda nam się zwyciężyć. Trzeba codziennie osiągnąć rezultaty dla wszystkich, którzy walczą o Ukrainę. Dla Ukrainy, dla wszystkich, kto boryć się za radę Ukrainy. Prezydent poinformował, że tylko w tym tygodniu rosyjscy terroryści użyli już 65 różnych pocisków rakietowych i 178 dronów szturmowych. Znacząca część z nich została zestrzelona. W Seulu odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży, ogłosił papież. Franciszek podczas mszy na zakończenie spotkania z młodymi w Lizbonie mówił, że zadaniem dla nich jest nie bać się. Ze stolicy Portugalii Przemysław Goławski. Na początku papież Franciszek wskazał, że piękne jest wszystko to, czego można doświadczyć z Jezusem. To, co przeżyliśmy razem, jak się modliliśmy. Pytał też młodych o to, co zabiorą ze sobą, wracając do codziennego życia. Jak powiedział, odpowiedź można zawrzeć w trzech czasownikach. Jaśnieć, słuchać i nie lękać się. Kim jesteście młodzi? Teraźniejszością. A przyszłość? Tak właśnie wam młodym dzisiaj mówią. Nie bój się. Nie bój się. W ciszy niech każdy powtórzy te słowa w swoim sercu. Nie bój się. Na koniec mszy Ojciec Święty ogłosił, że kolejne spotkanie odbędzie się w Seulu w 2027 roku. Kolejny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Azji. Będzie to w Korei Południowej, w Seulu. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro znacznie chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południu słabe burze. Wybiegli z domów, pełni wiary i sił. Wybiegli na ulicę. Słoneczny dzień w porywie szczęścia. Biegła też ona. ciepłą sierpniową noc. Jeśli te dźwięki wydają się Państwu znajome, to nie są Państwo w błędzie. Prezentowałem je już rok temu, przedpremierowo. To zaśpiewane wiersze Joanny Forbrotty, a w nich opisana poetycko-rodzinna historia sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Mam dobrą wiadomość, cały album z tymi utworami zostanie autorsko wydany pod koniec września. Patronem medialnym będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed 79. rocznicą powstania muzeum wydało album zespołu Sorry Boys, Moje serce w Warszawie. Obracasz mnie jak kamyk, możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie, możesz mnie wszędzie mieć. Zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to love. utwory Boys, a wcześniej Joanna Forbrot. Dwa pomysły artystyczne i dwie płyty związane z historią powstania warszawskiego. I tak zaczęła się pierwsza sierpniowa audycja Dym na wodzie, którą zrealizuje dźwiękowo Ewa Redl, opracuje redakcyjnie Marek Pawlukiewicz, a przedstawi Państwu Leszek Adamczyk. We wrześniu 1978 roku Richard Wright, będąc wciąż członkiem zespołu Pink Floyd, wydał swoją pierwszą solową płytę Wet Dream. Bardzo dobrze ją wspominam, mam oryginalny egzemplarz z 1978 roku. To takie ciepłe, wakacyjne nagrania instrumentalne i piosenki, których tematem są leniwe wakacje na jachcie na Morzu Śródziemnym. I to wszystko tak poczynając od błękitnej okładki. Ta płyta została teraz wznowiona ku mojej radości i mam nadzieję, Państwo się do tej radości przyłączą. Thank you. place. We break the promise made face to face. Don't understand. I don't know why we go on so. I don't want to fight no more tonight. Every time's the same, both of us. We've come through before. Now we ask for more. Seems to me we can't stay at all. Words have no meaning, but oh, such a feeling. Can there be a way out of here? Album Wet Dream z 1978 roku. 10 kompozycji Richarda Wrighta na gitarze zagrał przepięknie Snowy White. No i mamy w tym nowym wydaniu remiks wszystkich nagrań wykonany przez maestro Stevena Wilsona. Odkładam płytę niedaleko i chciałbym Państwu w dzisiejszym dymie przedstawić jedno wydarzenie z kalendarza muzycznego. Oto 6 sierpnia 1965 roku The Beatles wydali swojego 5. long playa Help. Album zawierał kilka piosenek z filmu o tym samym tytule i utwory pozafilmowe. I pokazywał, z czego wtedy nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, że Beatlesi są artystami osobnymi i każdy zaczyna już ciążyć artystycznie w swoją stronę. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away.

said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. W roku 1965 Beatlesi byli jeszcze zespołem. Bardzo zdecydowanie byli wręcz definicją poprokowego zespołu muzycznego. No ale w tych trzech nagraniach z albumu Help usłyszeli już Państwo paradę solistów. Najpierw John Lennon zaśpiewał swoją piosenkę, potem George Harrison swoją i na końcu Paul McCartney swoją. W dwóch pierwszych nagraniach ci soliści mieli jeszcze towarzystwo kolegów, którzy grali tam na instrumentach, śpiewali chórki. No a w tym ostatnim nagraniu był już tylko jeden Beatles, Paul McCartney. Nie było tam żadnego innego Beatlesa. Towarzyszył McCartneyowi kwartet smyczkowy. No tak się zaczynało to rozstanie zespołu, o którym jeszcze wtedy zupełnie nikt nie myślał. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej teraz wykonawczyni, która zaprezentowana pierwszy raz tydzień temu wzbudziła pewne Państwa emocje. Nagranie zaprezentowane tydzień temu wywołało liczne Państwa listy internetowe, bo ja chyba raz pomyliłem nazwisko. No Angelina, to aż się prosi. No a jeśli chodzi o artystkę Angelinę Jordan, jedni już słyszeli, dla innych to było odkrycie nowej wokalistki. Angelina Jordan urodziła się w Norwegii w 2006 roku i ma za sobą prawie 10-letnią wokalną karierę. No, ona zaczynała jako dziecko, jeśli możemy tak przyjąć. Startowała z powodzeniem w telewizyjnych show. Od pewnego czasu pracuje i nagrywa już w Stanach Zjednoczonych i w tym roku wydała mini album z 6 nagraniami zatytułowanymi Old Enough. Wystarczająco dorosła i to bez znaku zapytania. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z tego wydawnictwa. What can I do when you tell me I deserve someone better than you? You ain't know how to break a heart in two. I had a plane too far for you. I don't understand, don't have a clue. One look in your eyes, now I'm a fool. I know it's just another day in the world, but I'm stuck hiding in the shade of your words. You protected me from all the pain, but I learned that I was just płycie Old Enough. Angelina Jordan, no, śpiewa tak, jak państwo słyszą, nawet na okładce ma stosowną fryzurę, ale ja nie sądzę, aby ona chciała być drugą Amy Winehouse. Ona się wciąż bawi coverami publikowanymi od dłuższego czasu, ciekawymi i myślę, że to taka zabawa w jej wykonaniu, a i ona, i jej otoczenie, no bo to bardzo młoda osoba, jeszcze będzie miała jakiś inny pomysł na jej własną karierę muzyczną. Program trzeci, Dym na wodzie. Teraz zapowiedź nowego wydania albumu Year of the Devil, który 40 lat temu uczynił sławnym zespół Motley Crue. 27 października ukaże się jubileuszowy boks z licznymi bonusami. Jednym z nich będzie wersja demo utworu Black Widow. She dreams you love in the shadows. To tylko wersja demo, a już brzmi całkiem nieźle. Black Widow i pierwsza zapowiedź boksu, który zespół Motley Crue zamierza wydać pod koniec października. W audycji muzycznej Dym na wodzie powracam do piosenek z polskiej półki. Z upałów nie śpię którąś dobę, chociaż korona się skończyła. Wyjechać nie mogę, bo zatrzymują mnie ceny paliwa. Zostanę na lato w mieście ja i syrenka. Odchami ze mnie stolicę Chopin. Autobusem dojechać do Bentley, orężadę wypić na murku, zbierać ulotki z warszawskiej patelni. Zostanę na lato w mieście ja i syrenka. Odchami ze mnie stolicę Chopin. To Jaś i Małgosia w nagraniu Wakacyjny bit Lato w mieście. No pozwolę sobie skomentować troszkę a propos piosenki, że lato mamy w tym roku wymagające. Wakacje w mieście mogą być jakimś rozwiązaniem, choć z drugiej strony no letnia przyroda też ma wiele uroków. Każdy musi sobie sam zdecydować. To teraz mam dla Państwa premierową piosenkę i to, jak mi się wydaje, dość poważny utwór muzyki rozrywkowej. Oto zespół Tekla Goldman w nagraniu Odra.

partnerzy strategiczni akcji Bohateron, Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jeśli Bruksela zniesie embargo na zboże z Ukrainy, Polska wprowadzi własny zakaz, zapowiada minister rolnictwa. Trwają poszukiwania 11-letniej Wiktorii z Sosnowca.